pravda to je. Ty jsi vážně tu. Jen, jen, jen, jen, jen. Hej, Jen, probudíš, Jen. Bože můj tanec. Bože můj, bože můj, bože můj, ta noc. Byla jsem tak pýchtivá a vzrušení věntivá. Díky, že jsi si nesmála, asi trochu jo. To když prvně jsem se dotknula a řekla, že snad on vím. Tobě zdálo se to sladký, takže radši uvěřím, že snad mě nemáš za blbce, anebo krávu úplnou. Vždyť zvládla jsem ten chtíč jen trochu zkrotit pro zatím. Ale vím už to, že překázím na studovat chci navždy, ať meziročně popletem.